yëgëdi ak sàggane anillahi wa lillahi allah ta'ala kaanam tamakkantum bu boowaa da ngeen jàppane minhu ci moom maanaam da ngeen ko da ngeen disposé ci moom wa min ighwa'ihi ak ci mën koo beewal lépp léegi da ngeen koy man. Waaw xam nga yii processus yi la lay wax xam nga boo seetloo bu njëkk ba léegi mbugal yi la la doon wax léegi nag processus bi ci léegi la lay nekk di la wax nii mi si grande affaire bi bi ba pare bon yaa ngi diggin fas dafa mel ni ba léegi yow titre bi résonné ci yow moom mooy ndekete Bakar yi dafay jox puissance sa doom sa kii quoi ah eh ça non la waxaani ñaareel bi jund shahawaati mooy soldaar armée bi ñuy wax bànneex yi nag waaw man daal wii daal jaaxal na ma lool lool ah waaye parce que nag saa ba neex non dafa neex nag quoi lu quoi ah mu ne fastayinuha da ngeen leen ko taaralal fi qulubihim ci seen xol yi wastahsinuha da ngeen ko rafetaalal fi ayunihim ci seen bët yi wasulu te na ngeen congu leen alayhim ci seen kaw bi hadhayni al askarayni ci ñaari soldaar yi ñaari takdir yi fa laysa lakum amoo leen fi bani adama ci doomu adama yi ablaha minhuma lu gën a garaaw ñaar yi ni la ile non c' est pas yow il faut que yàlla dimbale ñu parce que jërë amuñu pentalu coo kotam ah si mais j' espère qu' après danañ wax nu ñu def parce que li yëpp lu ko bind am foofu de suite rek quoi man de non mais mat dégg mu ne wastaayinu na ngeen xeetaliko alal xaflati ci kaw yëgëdi gi ak sàggan gi bi shahawaati jaare ko ca bànneexe wa ala shahawaati te na ngeen xeex na ngeen tamit xeetaliko ci kaw bànneex yi bil xaflati jaare ko ci yëgëdi gi voilà mu ne waqrinu te na ngeen lëkkale bayna al ghafilina diggante way yëgëdi ñi nga xam dañoo yëgëdi négligent innocent ñoon boole leen ba lëkkale leen summastayinu topp nag léegi ngeen xettali ko bihima jaare leen ci ñoom ñii ala zakiri ci kaw ki nga xam ne moom foo ko fekk mi ngi tudd yàlla am na ndoo yi leen di wutal voilà bu ko defee nga dëgg di faraade rek waaw wala yaxlu bu du noot waaxidun kenn ci yéen xamsatu kenn rek du noot xamsatum juróom ñii juróom lañ léegi bànneex yi yiñ jël teg ko ci kaw jaara ci moom pour am yëgëdi gi fekk jël nañ yëgëdi gi aussi pour jaar ci moom pour am bànneex yi ñu boole leen ñoom ñaar yooyu waaw ak caaxaankat yeeg ñoo ñoom ñëpp ñu boole leen nag voilà kii tudd yàlla nag fa inna li wér bu wor mooy maal gaafilina nekk na ci way yëgëdi cheytaan ay ni ñaari cheytaane saaru ñu mbujje nekk arbaatum di ñeent ñu yëgëdi ñi dañuy am ñaari cheytaane ñooñu nag léegi bu boobaa comme ñaar la ñaar ñële mu la wax da ngeen di lëkkale ñaari ñu yëgëdi waaw d' accord ngay lëkkale nga dim nga fexe ñu bor ñaar ñu bëgg ay bànneex waaw ñu non ñu ànd ak ñaar ñu ànd maanaam ngeen dimbalikoo leen pour dal ci kaw kii si kat waaw léegi nag mu ne nag am na ñaar ñoo xamante ne maanaam parce que kii ñaar ñu yëgëdi ñooñu kenn ku ci ne daa am cheytaane ñu ñaar ñu nekk ñu nekk ñeent parce que ñoom ñaar lañ woon waaw ñu nekk ñeent wa cheytaanu zakiri cheytaan ak aji tudd yàlla gi tamit maahum day ànd ak ñoom ñu nekk juróom tëj mu dee de waaw muna way wa idha ra'aytum sulun gise jama'atun mbolo mujtami'ina ñi way dajalo ala ma ci li nga xamantene yadurukum dalen di lor min rekuluka parce que tamir xam ko ko te du ko tuddu kat moy yu baxi mais tam nga xam ko mo do tuddu du ko ne ya do min zikri llah te di tuddu yalla awwala bok muzakaratan di waxtane di fatelente amruhu ay mbiru yalla wanahi ay digelu yalla wanahi ak terem wadinahu ak dinem walam taqdiru te amolen katana ala tafriqihim ci takale len ya no bude lolou mono len ko fastairu na ngeen xetaliko alehim ci sen kaw bi bani jinsim ci seni domi xet minal insi ci nit ñi albatilina way chaahan kat yi ñoo faqarribuhum na ngeen len jegeñ lo minhum ci ñom washushu al washushu alehim te na ngeen jaxase sen xel bihim jaarale ko ci ñoon fexelen ba gaay dal comme ñom dañuy sikarte dañuy ki fexelen ba chaahan kan yi ñoo ko ci ko bu ndu ci kamil gaay yu bari ñoo te bu sax di yakka nak ni yeen fon le da da c'est comme il doum il veut pas perdre perdre c'est une chose mais gagner un peu c'est bon il est là waaw mo ra mo na wo bil jumla en tout cas buñ bëggé teunk mbir mi li ma ci djublu da fa a'iddu na ngeen waajalal lil umuri ñeel mbiri aqranha lay lekkolo ak ñom mbir mu ne fexeleen ba lay lekkolo mum and ak mum wadkhulu te na ngeen dug ala kulli wahidin ci kep kenn min bani adama ci doomu adamay min babin min babi jaare ko ci buntu iradatihi ay nam nam mosawati ak banne xam fasa'iduhu te na ngeen ko jappale dimbali ko alayha ci kaw lool wakunu te ngeen nek awanan way xetali ko loho ñeel ko ala tahsilha ci jotté lool doomu adam bu ne xol len limu bëgg ak li bané xam ngeen jaaré ko fofu du corruption bu gëna mag moy lool wa diko ci ba faré nak ngeen ko ci jappalé wa diko ci dimbali ci mu am loola wa iza kana bu nekké allah bur ya laqad amarhum dab leena digal an yasbiru ngir ñu ci ñu muñ la kum ñëlen o yasbiru kum ñu jakkalo yeen ci muñ way rabitu ba faré ñu takku alaykum ci seen ci yeen bisuhuri ci seen cër yépp fasbiru yen na ngeen muñ antum yen tamit wasabiru te ngeen muñ ci jakarlo ñom warabidu te ngeen takku alayhim ci seen kaw bi suguri yen tam ci seen ciiri wantahizu fursaku won wa man na ngeen bu len bayyi fursakum ben place fihim ci ñom handa shahwati ben place wa wala ben wa ben espace dal ben jamono bu len manam bu len bayyi ben occasion wa kay fihim ci ñom inda shahwati fa banex wal ghadabi ak mer wa fofu mom bu len fa bayyi ben occasion gaaw len fala tastaduna ndax do len rebb bani adama doomu adama fi azami ci lu gëna mag min hadainil mawtinayn ci ñaari barab yi moy fuñu amé sen banex ak fuñu méré wa la moota na ngeen xam anna le wër woor moy minhum amna ci ñom man ño xamne yakunu dana nek sultanu shahwati ku manam kiliftefu banex alayhi nek na ci mum aghlabu dilu not wa sultanu ghadabihi kiliftefu meram mom da'ifun dafa new lol maqhurun dagn ko sax not yehe gi xana man lay waxal muna fakhudhu na ngeen jappe alayhi ci koko tariqa shahwati yonu banex koko yonu banex ngeen koy jaar xof xamé mi côté mer quoi dafa jafé dafa wala dafa amul doole quoi ci mom mom banexam nak banex la am legui nak yeen de lan ko jaaré ci banexam wada'u bayi len tariqa al-hadabi yonu mer ndax da ngeen di son rek wamin mum amna ci ñom man ko ño xam ko xamne yakuna dana nek sultanul ghadabi kifte fu mer alayhi ci mum aglabu di aji note fala taxlu bu len ko bayyi han hmm tariq shahwati han wa manam waaw yoonu banex alayhi ci kawam wala taatib wala taatilu te bu len bayyi tamit soxraha ciirum ak imam di takku dal ngir mom fa inna li wer bo won moy man lam yam li kep ko xamantene manul note nafsuhu bakkanam indal ghadabi fa jamono mer fa innahu naka mom bil harri ci rawatina encore an la yam li ko ha ci mu ban ko manam note ndal khatabi ha faf mer min tariq shahwata ci yoonu ba neex ko xamantene mom du façon bu meré du meuna tey bokku koku budé li tax mu mer moy affaire ba neex lu ma ko du gëna graw wala parce que yo comprendre lu ma dem la tani xam nga dama yakaro dal ko ligi baye len ni tariq shahwata deur deur la fani dabe wa tia oh mon dama bëggone affaire bi sama ba neex rek la bu mo neex mo bëggone ko mo mon damay taw mer mais bu bëggi xëñ sama ba neex bi sama itam redi la wa motax mo ne nak takku leen ba deugër bu fekkentene day mer koku mer mo upp doole ci mom takku leen nak ba deugër ba neex mom am nako kon nak comme koku mom sûrement dina am ba neex da fekk ne mer ge upp doole rek legi nak kon bu leen xex leen nak ci ba neex gi no am doole parce que koku bu méré c'est comme day mer rek waaw waaw hein koku côté ba neex ci lay gëna uppé doole motax nak mo ne kon fa zawiju ni ngeen seyele bayna ghadabi bayna ghadabi ci digënté meram wa shahwatihi ak ba neexam wa sadik mum nay mer wa ba neexam complètement bu affaire yi xaté wa wul fu woro an am ba ne farmu jël fa mer day gëna tar ko voilà waaw waaw waaw si wa wam sa ju nga jaxam yi waru akilay dax seen ahadu kenn nit ñoom bil ahar ci ta dess jax seen nit fexele ba mer ge ba nexe dajalo bañu jax so e ki heureusement nekul tu bop parce que nekul tu bop heureusement islam na ismi ci musulman moy namako ci lim xum dafa bari trop ci wa wad'uhu ne ngeen ko ila shahwati jom ci banex min babil ghadab jaare ko ci buntu merna wa ila al ghadab te de lan ko wo ci mer min tariqi shahwati jaare ko ci yoonu banex sa dir mom mom re xil lan ko ci bu fajj meram ci dum wa bu lappe bu ko dal yakna dum no manam de lan ko wo ci wala nay mere lol nay mere banexi wa wala ko wa wa mais amou ko mere wala ngi am satisfaction fuk de wala ya ko koy wala wa ber dor affaire yi tok dor buntu bi tok wala ko wa da am ko dole wa ala mu te da ngay xam na annahu ci liwer bor moy laysa han laysa lakum amo len fi bani adama ci doomu adama silahun ak jasi ab arme ab lahu bu upp doole min hadayn silahani ci yoy ci ñaari arme yoy ñaari jasi yoy wa inma li am ba des moy akhrajtu gennena abawayhim sen ñaari mam ya moy adama ak aw min aljannati ci aljana bi shahwati jaare ko ci banex wa inma li am ba des moy alqaytu dama sanni aladawata nono bayna awladihim ci digënte seen doom yi ñoom ñaar hein manam wa non digënte seen doom yi ñoom doomu adamay bil khata bi jaare ko ci mer waaw motax fa bi ci mer momu dong ci mer momu lay jaar ba qataatu ci la doge arhamum seen mbokk wa safaqtu ci la touré dimahum seen deret obihi te ci mer bobu sax qatala ci la rayé ahadu ibn adam kenn ci doomi adamay akahu mbokam fereram Allahu akbar ci ki mo xam wa'lamu na ngeen xamne an al ghadab nike mer jamratun ak khalla fi qalbi ibn adama ci xolu doomu adama wa shahwatu banex nak mom narum tak tak la mom tasuru bo xamne day boy min qalbihi ci xolam wa innama li am ba des moy tatfa'u dana fa dana far dana fay an nar safara bil tatfa'u def na faye an nar safara bil ma'i ci diko jare ci dox wa salatu ak julli nak wa zikru ak tuddu yalla wa takbir ak kabar yalla ak kabar wa mana yi ñom ñoy fay yele ni ndox mi fay yele le wax la julle ak sikara kaba motax wa iyyakum ma ngi len di moy tande ko lo antumakkinu ci ngeen di japp dal ibn adama doomu adama ndaxada wihi ci jamono ji mi mere wa shahwatihi ak fami amé banexam min qurbanil wudu'i ci muy jégué japp wa salatu ak julli fa inna zalika gis nga lol yutfi uday fay anhum walif len nar al ghadab tak tak mer buñ ko def de wa qad deug deug awsahum denk na len allah bur yalla an yastayenu ci ñuy xettali ko alaykum wa ci kaw ci sen kaw bis sabri ci muñ wa salati ak julli fa hulu kon dox len baynahum sen digeunte wa bayna zalika ak lola wa ansawhum te na ngeen len len fatelo iyahu lol fexel bo muñ muñ fatelo len ak julli wastaeenu ketliko len alayhim ci sen kaw bis shahwati ci banexi wal ghadabi ak mer wa ablahu li gën ja jotale aslihatukum ci sen gannaay fihim ci ñoom wa anka ba ci gëna doy war moy al ghaflatu ak yegëdi watti baawul hawa ak top banex wa a'zamu way bu gëna mag aslihatuhum ci seni jaasi sen gannaay fi kum jëm ci yeen ñoom wa amna bi nga xamne moy gëna aar khusunuhum sen takaya zikrullahi moy li tuddu yalla wa mukhalafatul hawa ak wutek banexi fa iza ra'aytum bo leen gisee ar rajula waaj goor gi mom waaj mukhalifan di aju wutek li hawaahu ñeel banexam fahrabu na ngeen daw min tulihi ci keram wala tadlu té bu len djégé min wu ci mom ah parce que dañ den nik ma nous wa wu len ko djégé dé daw len ko té bu len ko djégé yalla ñu yalla may lool way ah tan di nim xabi limi def musu gis ko ni mel légui nak mi ngi tej ci bobu affaire si eh non mais li magna de oui si il est non non mais non comme Allahu akbar ta muccu nan lay amé ana nan la muccu di amé yalla xana yalla dibbali ñu rek mom da xawma ci ben xawma ni ki mo di xam mom man wal maqsud li ñu djublu ci li lepp anna dhunuba moy de bakari wal maasi ak moy yalla yi silahun ak ganna law madadun ak tebb yamud nga xamne dana tebb bi ha ci mom al abd jambi a'da'ahu nonam wa yu'inuhum te dana len xettali ala nafsihi ci kaw bopam fa yuqatilunuhu bu ko defé ñu ray ko bi silahi ci jasi mom jasi bopam lako nonam yi de raye wal jahilu aji reer gi wal jahilu aji xamari gi yakunu day nek mahum and ak ñoom ala nafsihi ci kaw bopam wa hadha tali ghayatul jahl mu day reer day ak sant day ak yegëri day ak reer ra da wa motax way kan bané ma yablughul a'da'i min jahilin ma yablughul jahilu min nafsihi ma yablughu du joté al a'da'u non yi min jahilin ci aji reer gi ma li nga xamantene yablu wu dana ko joté al jahidu ajrun min nafsi ci bop manam non bo amé non bo xamné mom xamul dara yow yow manam do ko mëna lor lu melni mom lu mëna lor bopam d'accord mais gëna dans une forme quoi voilà voilà ko manam na wamin al ajaib bok na ci yi kemané an al abd nak jambi kat yasa day daw bi juhdi ci yulli day ak cionom fi hawani nafsihi ci doyadul bakkanam wa huwa tamam kat yaramu mi ngi njort annahu nak mom kat la ha ñel nako makramun du koy teral way te mukrimun ku koy teral bok way tahidu te muy yulli day ak cionom fi hirmaniha ci diko xagn mom bakkan ala khududha gën jama gi ceeram yi wa ashrafha gën ja tedde ceeram yi wa huwa mom kat yasamu muy njort mi ngi fokk nene annahu nak mom yasam mi ngi daw fi hadha ci ceeram gi wa yabdulu mu ngi yulli juhdo day ak cionom na fi taqdirha ci diko sewal wa tasira diko tutal wa tadsiyatiha ak diko sul watta wahu wata mom kat yasabu ma ngay yakar nenaay annahu nak mom kat yoliha min koy kawel wayar fa min koy yekiti way kabdurat min koy reeyal nit ki dal parfa lol la ko wax day def lo xamne day doyadil bopum tutul bopum xagn bopum ay ciiru ak teranga wala mais mom day fogg ni dal yoy yep pour mom la après day bénéfice pour mom wa kan nekon na baadu salaf len ci mag ñu bax ni yaqulu mu don wax naan fi khutbati ci khutba bi ala waawi ala yugo ma yegal da ala dama ni rubba berina muhayinun aji doyedil wala muhayinun aji doyedil li nafsi ñeel bopam wo wote mom yas'amu mi ngi fogg nenaay annahu nak mom la ha ñeel nako mukram diko aji teral wa mudhillun mi ngi aji toroxal li nafsi ñeel bopam wo wote mom yas'amu mi ngi ñort annahu nak mom la ha mu'izzun mi ngi koy notal ak teranga wa musaghirun ne bari won tamit kuy tutal li nafsi ñeel bopam wo wote mom yas'amu mi ngi ñort annahu nak mom la ha mukabbir mi ngi koy reeyal wa mudayyun ak tem bari na tamit ko xamne day doyedil di nafsi ñeel bofu wote mom yaram mi ngi jot annahu nak mom kan mura'in moy aji sam la li haqqiha ñeel aqam wa kafa doyna sekk nak bil mar'i ci cham ci nit jahlan mu reer an yakuna ci mu nek ma aduwi di and ak nonam ala nafsi ngir xex bopam yablu han mu jote minha ci mom bi fi'lihi ci jëfi bopam rek ma lo xamne la yabluhu duko jota addu wo nonam wallahu bur yalla al musta'an moy ki nga xamne mom lañuy sakko ndimbal fofu tamit lañu buntu bobu yow inshallah fa lañu yentu buntu bi wallahu ta'ala ala sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin